Bakara suresi 38 ve 57. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 38. ayet. Kulneh bi du minha cemi'a. Dedik ki, ey Adem, Havva, ey nesli, hepiniz oradan cennetten inin. Fe imma yetiyenneküm minni huden, femen tebiya hudaya fela havfun aleyhim. Size ya benden bir uyarıcı, bir yol gösterici, kılavuz gelecek, ona uyacaksınız. Kim ona uyarsa, benim gönderdiğim kılavuza uyarsa, benim yol göstermeme tabi olursa, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. İşte onlara ne korku vardır, onlar üzülmeyecektir. Bakara 39. ayet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Aksine bizim kitaplarımızı, ayetlerimizi, peygamberlerimizi yalanlayanlar, ulaike eshab bunlar, işte onlardır ateş halkı, hüm fiyâ halidun. Onlar orada sonsuza kadar kalırlar. Bakara 40. Ya beni İsrail, ezkuru nimetiyelleti en'amtu aleyküm. Ey Yahudiler, ey İsrailoğulları, üzerinizdeki nimetimi hatırlayın. Ve evfû bi'ahdi ahdimi yerine getirin. Ufî bi'ahdikum, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Ve iyyâye ferhabun, ve yalnız benden korkun. Bakara 41. ayet. Ve âminû bimâ enzeltü musaddiqan limâ me'akum ve lâ tekûnû evvele kâfirin bih. Ve indirdiğim bu Kur'an'ı ilk tasdik edenler olun. Sakın ha sakın. Ve lâ tekûnû evvele kâfirin bih. Onu ilk inkar edenler olmayın. Ve lâ teşterû bi'âyâti semenen galîlâ. Ayetlerimi azıcık bir karşılığa satmayın. Ve iyyâye fettegûn. Yalnız benden korkun. Bakara 42. ayet. Ve lâ telbisul hakka bil bâdil ve tektumul hak. Hakkı ve lâ telbisul hak. Hakkı bil batıl, batıl ile örtmeyin. Yani hakkın, hakikatin üzerini batıl bilgiyle örtmeyin. Ve tektumul hak, böyle yaparak hakkı gizlemeyin. Ve entüm te'lemûn, siz gerçekte onların ne anlama geldiğini bilensiniz. Ve gîmus salâte ve âtu zekâ. 43. ayet. Ve gîmus salâte ve âtu zekâ. Ey İsrailoğulları! Namazı kılın, zekatı verin. Verkeû me'er-râkiîn. Rükû edenlerle beraber rükû edin. Bakara 44. ayet. Ete'murûnen-nâse bil-birri. Siz ey İsrailoğulları, insanlara iyiliği emredip vetensevne enfusekü ve nefislerinizi unutuyor musunuz? Ve entüm tetlûnel kitap, siz kitabı okuyorsunuz. Efela teagilûn, hiç akıl etmiyor musunuz? Bakara 45. ayet. Vesta'inu bis sabri ve salah. Allah'tan sabır ve namazla yardım dileyin. Ve innehâ lekebîratun illâ alel hâşiîn. Namaz kılmak, huşu sahipleri dışındakilere şüphesiz büyük ve ağır bir iş gibidir. Bakara 46. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ. Haşi'in olan kimseler, yani huşu sahibi olanlar, onlar ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler. وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. İşte onlardır ve onlar ona döneceklerdir. Bakara 47. Ya beni İsrail, ezkuru nimetiyelleti en'amtu aleyküm. Ey İsrailoğulları! Üzerinizdeki nimetlerimi hatırlayın. Enni fezzaltukum alel alemin. Ben sizi alemlere üstün kıldım. Vettegu 48. ayet. Bakara 48. ayet. Vettegu yevmen la teczi nefsun an nefsi şey'a ve la yukbelu minha şefaatun ve la yukhazu minha adlun. Vettegu yevmen la teczi nefsun an nefsi. Ey insanlar, ey İsrailoğullar! Siz öyle bir günden korkun ki Hiçbir nefis, hiçbir nefis için ceza ödemez, bedel ödemez. Ve la yukbelu minha şefaatun. Ondan şefaat de kabul edilmez. Yani izin verilmeyen kimseden şefaat de kabul edilmez. Ve la yukhazu minha adlun. Fidye de alınmaz. Ve lahum yunsarun. Onlara yardım da edilmez. Bakara 49. ayet. Ve iz necceynakum min ali firav. Ey İsrailoğulları, biz sizi hatırlayın Firavun hanedanından kurtardık. Yesumuneküm, tattırıyorlardı. Suel azab, size azabın en kötüsünü ve yüzebbihune ebnaeküm, oğullarınızı, çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Ve estehyune nisaeküm, kadınlarınızı diri bırakıyorlardı. Ve fî zâliküm belâun min rabbiküm azîm. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bakara 50. ayet. Ve iz feragna bikumul behra. Sizi kurtardık da onlardan denizi yardık ve Firavun hanedanını ve evrakna ale firavun. Firavun hanedanını boğduk ve entüm tenzurun. O esnada siz onlara bakmaktaydınız. Bakara 51. Ve iz vaadna Musa 40 leyleten. Biz Musa'ya aleyhissalatu vesselam 40 gün çölde vaat ettik. Sümme ittehaztumul izle. Sonra siz o Musa'nın ardından minbadihi, Musa'nın ardından ittehaztumul izle ilahen, yani uzayı tanrı edindiniz. Minbadihi, Musa sonrasında, yani Musa aleyhisselam Tur dağına gittiği zaman. Ve entüm zalimun, işte siz böyle zalimlersiniz. Bakara 52. ayet. Sümme afevna ankum min ba'di zalike leallekum teşkurun. Sümme afevna ankum. Sizden hatanızı affettik. Ve min ba'di zalike, öyle yapmanızdan sonra leallekum teşkurun, umulur ki şükredersiniz. Bakara 53. Ve iz ateyna Musa'l kitabe vel furkan. Biz Musa'ya kitabı ve Furkan'ı verdik. لَاَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Umulur ki doğru yola erenlerden olursunuz. Bakara 54. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. Musa kavmine dedi ki, ya kavmi, Tur'dan döndükten sonra, ya kavmi, اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْاِجْلَى. Ey kavmim, siz buzağıyı tanrı edinmekle nefsinize zulmettiniz. Fetubu ila barikum, Rabbinize tövbe edin. Faktulu enfusekum, nefislerinizi öldürün. Zalikum hayrun lekum inde barikum, yaradanınız indinde bu daha hayırlıdır sizin için. Fetabe aleyküm, tövbenizi Allah da tövbenizi kabul etsin. İnnehu ve tevvaburrahim, muhakkak o tövbeleri çok kabul eden, çok acıyan, merhametli olandır. Bakara 55. Ve iz gultum, dediniz ki ey İsrailoğulları, siz ya Musa, ey Musa, len nu'mine leke hatta nerallâhe cehreten. Biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana iman etmeyiz. Sana, yani len nu'mine leke, asla iman etmeyiz. Hatta nerallâhe cehreten, Allah'ı cehri açık görmedikçe. فَاَخَذَتْكُمُوا السَّيْقَةِ. Böyle dediğinizde sizi yıldırım alıverdi. Ve entüm تَنْزُرُونَ. Ve siz öyle baka kaldınız. Bakara 56. سُمَّ بَعْسْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَرْتِكُمْ. Sonra sizi öldürdükten, yıldırım ile sizi öldürdükten sonra سُمَّ بَعْسْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَرْتِكُمْ. Sizi sonra tekrar dirilttik. لَاَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Umulur ki şükredersiniz. Bakara 57. Ve zallalna aleykumul gamam ve enzelna aleykumul menne ve's-selva. Sizi zallalna aleykumul gamam, üzerinize bulutları gölge yaptık. Ve enzelna aleykumul menne ve's-selva. Üzerinize men, helva ve's-selva, bıldırcın eti indirdik gökten. Kulu min tayyibati ma razaknakum. O halde yiyin verdiklerimizin temizinden ve ma zalemuna biz onlara onlar bize zulmetmediler ve ma zalemuna velakin kanu enfusuhum yezlimun onlar kendi nefislerine zulmettiler.